Zabawki czy żywność, dary można przekazać w punktach, najczęściej zorganizowanych na ulicach, przy supermarketach, kościołach i szkołach, oznaczonych plakatami z logo żółtym, uśmiechniętym słoneczkiem. Akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę trwa m.in. w Lublinie, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku i Bydgoszczy. Zbiórka w budynku Polskiego Radia, które ma patronat nad akcją, już się zakończyła. Pod koniec w holu budynku zaczynało brakować miejsca. Przede wszystkim buty i to są świeżutkie buty na starsze dziecko. Poza tym do ubrania są takie kurtki na zimę. Jest kurtka trochę lekka i bluzeczki. Bluzeczki na ogół firmowe. Mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone. Są bombki, ta choinkę i taka gromada zabrana, zabaweczki. Ja kocham Kubusia Puchatka i tu jest cała rodzina Kubusia Puchatka. Maleńkie, takie niewielkie są, ale to są takie zebrane. Cieszymy się, że ktoś będzie się cieszył dalej. Głównie słodycze, bo wiem, że ludzie na ogół przynoszą jakieś tam rzeczy do jedzenia, takie konkretne. Zawsze procentuję, oddaję tym samym w życiu i trzeba o tym pamiętać. W ubiegłym roku zebrano ponad 200 ton darów. Pomoc trafiła do przeszło 12 tysięcy rodzin i ponad 100 placówek, które zajmują się dziećmi. W Toruniu międzynarodowa konferencja Pamięć i Nadzieja poświęcona pamięci Polaków, którzy w czasie wojny z narażeniem życia ratowali Żydów. Zorganizowano ją w Kaplicy Pamięci, gdzie znajdują się tablice z nazwiskami około 1170 cichych bohaterów wojny, niosących pomoc żydowskim współobywatelom. O ich wielkim poświęceniu mówiła premier Beata Szydło. Te wszystkie nazwiska wyryte tutaj za mną, na tej ścianie, to jest wyraz miłości i prawdy. Miłości człowieka do człowieka. Miłości trudnej. Miłości, która musiała przejść wielką próbę. I znaleźli się sprawiedliwi, którzy właśnie dzięki miłości, bo wydaje się, że to była największa broń wówczas w tamtym czasie, potrafili temu się sprzeciwstawić. Bardzo dużo poświęcili. Ginęły całe rodziny. Ginęły na oczach rodziców dzieci. W konferencji biorą udział ocaleni od Holokaustu, także przedstawiciele polskich i izraelskich władz. Autobusy bez kierowców mogą wkrótce stać się rzeczywistością w Danii. Do Urzędu Transportu w tym kraju trafił właśnie wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie tego rodzaju działalności. Samojezdne autobusy mogą już wiosną przyszłego roku jeździć po duńskich drogach. Najszybciej z trudnym procesem homologacji pojazdów i ich ubezpieczenia uporał się duński operator Autonomous Mobility. Firma negocjuje obecnie z kilkudziesięcioma gminami umowy na przewozy osób autobusami bez kierowców. Za 3 miesiące powinna uzyskać wymaganą zgodę od Urzędu Transportu. Chcemy jak najszybciej wprowadzić nasze pojazdy na drogi tak, by każdy mógł codziennie korzystać z tej technologii, powiedział duńskiemu radium dyrektor firmy Peter Sorgenfrey. Możliwość wprowadzenia do ruchu drogowego pojazdów samojezdnych umożliwiła wprowadzona w lipcu zmiana przepisów. Zezwala ona na tego rodzaju próbną działalność do 2022 roku. Podczas próbnego okresu jazdę pojazdu będzie monitorować specjalnie wyszkolony człowiek, który ma znajdować się w autobusie. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. O 17 w Trójce kolejne informacje. W nocy na zachodzie i na wschodzie deszcz, także deszcz ze śniegiem. Śnieg popada na południowym wschodzie i w górach. Na południu, na wschodzie i w centrum temperatura spadnie poniżej zera, od minus 1 do minus 3 stopni. W innych regionach będzie od 0 do 3. W poniedziałek pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie i na krańcach zachodnich miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Od 2 do 5 stopni. Na Pomorzu i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a czemu nadal tu tak ciemno, skoro już jest po Black Friday? Niespodzianka, Reneuszu. Po Black Friday w Saturnie mamy Cyber Monday. Ach tak, Cyber Monday. Setki nowych okazji czekają. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Albo śmietankowe, albo czekoladowe. Albo w paski, albo w kratę. Albo na ciepło, albo na zimno. Albo rybki, albo akwarium. Masz dosyć kompromisów?

has a minute on its face, and the world is like an apple burning silently in space. Like the circles that you'll find in the windmills of your mind. That jingled in your pocket, da-da, dangled in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that I said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of this vibrating to the fingers in your hand? The pictures hanging in a hallway. Tak, to jest taka frajda, że będą z nami chłopcy z Take Six. Z tej okazji nasłuchamy ich ostatnio częściej i to jest bardzo dobry pretekst. Oni się w Sieście pojawiali przecież od tych 15 lat, w rozmaitych konfiguracjach zresztą, ale teraz, skoro mają przyjechać do nas specjalnie, to z tym większą radością sięgam po ich płyty, których mam cały bukiet i nie zawaham się ich użyć. To jest ostatni dzień Siesta Festiwalu. Na 22 dzień kwietnia w przyszłym roku. Natomiast wciąż Państwo nic nie wiedzą o dniu pierwszym, bo to, że drugiego dnia Tito Paris, to, że na nocach Fado Fabia Rebordao, to wszyscy wiemy. Natomiast ten dzień pierwszy wciąż pozostaje zagadką, ale już niedługo. Już niedługo. To jest też radość ogromna, choć złamana odrobinę, odrobinę tylko, faktem, że ktoś nas jednak ubiegł. My w Sieście lubimy być pierwsi. Lubimy po raz pierwszy pokazywać w polskiej publiczności te postacie, które tak bardzo są nam bliskie. Nie wiem, jak chociażby Sara Tavares, czy żeby daleko nie szukać, niedawno Anuszka Shankar i tak dalej, i tak dalej. Lee Almeida, prawda? Natomiast tutaj ubiegł nas nasz starszy brat, a nasz zaprzyjaźniony festiwal Skrzyżowanie Kultur. Bo ta dziewczyna była na nim w tym roku i to był jej faktycznie pierwszy polski koncert. Ale do nas przyjeżdża na Siestę, bo przecież fakt, że pojawiła się wcześniej, w niczym nie ujmuje jej i czaru, a przede wszystkim wielkiego talentu. A zatem na Siesta Festiwalu pierwszego dnia nasza ulubiona Kolumbijka nawet wygrywa o głowę Por Una Cabeza, jak by powiedział Carlos Gardel, z Shakirą. To Marta Gomez. De un invierno largo nació esta historia que hoy cuento entre algunos vivos y muertos.

yo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Ay, qué trabajo me cuesta, ay, quererte como te quiero. Quererte como te quiero. Marta Gomez na Siesta Festiwalu. Z serca zapraszam, a teraz zrobię taki twist, którego nie robię często, no, ale sytuacja jest zupełnie nadzwyczajna i w dodatku jestem spóźniony solidnie, no ale tak to bywa, jak ktoś jest wałkoniem. No dobrze, otóż ta sytuacja nadzwyczajna polega na tym, że ja tutaj z Państwem rozmawiam, a jednocześnie otwieram przesyłki, jakie do mnie do radia dotarły i właśnie dzisiaj był raz pierwszy. Nie wiedzieć czemu nie 3 tygodnie wcześniej. Biorę do ręki płytę Macieja Obary, jego kwartetu. Sporo o tej płycie się mówi. I moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie wszyscy się koncentrują na tym, że o mój Boże, Maciej Obara w ECM. Teraz ECM wydaje 7 płyt dziennie i to nie już, już nie są te czasy, kiedy wydawał tam swoje pierwsze albumy, czy Pat, czy Keith Jarrett, czy Korea, czy Charlie Hayden. Manfred Eicher w moim pojęciu robi tego po prostu za dużo. Ale inny jest powód, dla którego trzeba sięgnąć po tę płytę i dla którego warto o niej mówić. Otóż powód jest taki, że to po prostu są wspaniali muzycy. Maciej Obara i pianista Dominik Wania i skandynawska sekcja. Po prostu wspaniale, że ich muzyka się ukazuje. Ja tej płyty nie znam jeszcze i właśnie wraz z Państwem włączam pierwszy utwór. Maciej Obara Quartet, album Unloved. Ten temat nosi tytuł Ula i Maciej skomponował go osobiście. Maciej gra na saksofonie altowym, gdyby ktoś z Państwa jeszcze do dzisiaj o tym nie wiedział. Thank you. Maciej Obara ze swojej nowej płyty Unloved. Ten tytuł zdaje się być odrobinę kokieteryjny, bo Maciej Obara był może nie kochany, ale przynajmniej wielbiony już od ładnych paru lat. No a po tej płycie to myślę, że zakochanie będzie już bardzo zaawansowane w jego muzyce. Jego i jego kolegów, bo proszę przyznać, że panowie, a zwłaszcza Dominik Wania, to jest absolutne mistrzostwo świata. Piękna, kontemplacyjna muzyka na ten czas roku. I jeszcze jedną otworzyłem płytę, która w jakimś sensie każe nam włączyć stare radio. Pytają państwo, co on gada, dlaczego w jakim sensie? No, albo włączyć, albo nie. Otóż właśnie nie, bo to jest płyta trochę nowa, trochę stara. O tym za chwilę. As helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. white misty, just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. When I wander through this wonderland knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too. Okej, okay. To że Ella to wiadomo chyba, ale myślę, że niektórzy spośród Państwa są entuzjaści Elli, są trochę zakłopotani, bo mają wrażenie, że skądś znają, ale że coś się nie zgadza. To nawiasem mówiąc nie jest na tej płycie w ogóle napisane, ale ponieważ to jest jeden z moich ukochanych albumów, mianowicie płyta Intimate Ella, gdzie na fortepianie gra Paul Smith, śpiewa Ella, występują tam tylko w duecie, to mam silne wrażenie, że właśnie tę wersję znam bardzo dobrze i jej tutaj użyto. Ale do rzeczy. Rzecz polega mianowicie na tym, że na stare nagrania Ellie Fitzgerald, a najchętniej takie, gdzie względnie niewiele się działo, dołożono orkiestrę symfoniczną, nie najgorszą zresztą, London Symphony Orchestra. Zasadność takich działań, a to już jest osobny temat, ocenę tego pozostawiam Państwu. No niby nic złego się nie stało, jeśli ktoś lubi orkiestrę nałożoną na duet fortepianowy, niesłychanie wprost intymny, to ma frajdę. A ja mam zawsze jednak kłopot natury etycznej, że nie ma jak Elli zapytać, czy ona aby się zgadza. I czy kiedy, jeśli już nagrała duet, to zapewne uważała, że tak właśnie trzeba zrobić, bo wielokrotnie nagrywała z orkiestrą. No dobra, ale już nie narzekajmy, nie stawiajmy więcej pytań, a raczej sięgnijmy po jeszcze jeden utwór, który kompletnie już nam w głowie pomiesza. And gaze at me, your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. glow. Sweetheart, they're suspecting things. People will say we're in love. Don't praise my charms too much. Don't look so vain with me. Don't stand in the rain with me. People will say we're in love. Don't take my arm too much. Don't keep your hand in mine. No nie mylą się państwo, to był pan w czapce. Rzecz polega na tym, że Ella nie znała go, nigdy go nie spotkała w swoim życiu najprawdopodobniej. A tu proszę bardzo, śpiewa z nim duet i przygrywa do tego London Symphony Orchestra. I to jest właśnie ten moment, w którym ja zaczynam mieć problem, bo nie sądzę, żeby była tak małostkowa, ale być może na przykład Elli nie podobałaby się czapka artysty. A zwłaszcza to, że nie zdejmuje jej nawet, kiedy wchodzi pod prysznic. Ale najgorzej jednak z tym, że po prostu nikt jej nie spytał o zdanie. Oczywiście rzecz nie jest aż tak drastyczna, jak słynny incydent, który opisywał w słowach jak na siebie wyjątkowo dosadnych Pat Metheny, kiedy to na nagranie Armstronga dołożył się Kenny G. No ale nie nam oceniać jakość muzyczną, nam właściwie chyba wypadałoby kwestie etyczne poruszać głównie, bo ktoś może uznać, że Kennedy jest super artystą, prawda? Natomiast sam ten pomysł, że ktoś nie żyje od dekad, a my sobie poczynamy z jego głosem i twórczością, jak nam się żywnie podoba. No dobrze, zostawiamy tę płytę na boku. Nawiasem mówiąc, ja chyba rozpocznę kolekcjonowanie płyt, na których nie występuje Gregory Porter i nie będę miał wielu albumów w swojej kolekcji. To tak przy okazji. Ella, skoro się już pojawiła, to ewidentnie włączyliśmy stare radio, a przynajmniej zmierzamy do tego nieuchronnie i proponuję, żebyśmy trzy liryczne panie z pradziejów przywołali do dzisiejszej siesty. Mam nadzieję, że to spotkanie sprawi państwu frajdę. To Julie London. We played the game of stay away, but it cost more than I can pay. Without you, I can't make my way. I surrender to you. I may seem proud, I may act gay. It's just a pose, I'm not that way. 'Cause deep down in my heart, I say, surrender, dear. The little mean things we were doing must have been part of the game, lending a spice to the wooing. But I don't care who's to blame. When stars appear and shadows fall, that's when you'll hear my poor heart call to you, my life, my love, my all. I surrender, dear. Myśmy sobie zrobili tutaj taką Gloomy Sunday o zmierzchu. Obiecuję, że ten utwór, jakże przygnębiający, się nie pojawi. To był I Surrender Dear i Julie London. Jest z nami też dawno niesłyszana, w sieście lat chyba, Carmen McRae. Baltimore Oriole, come make a lonely man happy, Baltimore Aria. Come down from that bough, fly back to me now, Baltimore. Nigdzie to nie jest napisane, ale przysiągłbym, że na tenorze grał tu Ben Webster. Jak można pomylić taki ton z jakimkolwiek innym. Carmen McRae, Baltimore Oriole. I jeśli Państwo ten temat rozpoznają gdzieś z tyłu głowy, to może także dlatego, że był to motyw przewodni filmu Mieć i nie mieć. To był ten film według Hemingwaya, gdzie spotkali się na planie pierwszy raz Humphrey Bogart i 19-letnia wówczas Lauren Bacall. I w tym obrazie grał też osobiście na Hoagy Carmichael. Nie tylko grał na fortepianie, ale grał też aktorsko. Hoagy Carmichael, człowiek, który napisał, skomponował Georgia on my mind, czy Stardust, prawda? I między innymi ten temat, który w filmie Mieć i nie mieć, nomen omen, nie miał jeszcze słów. Jest z nami dzisiaj też Erta Kitt. To była ulubiona artystka mojego taty, a przynajmniej tak przylgnęło, że on wielokrotnie, przy każdej możliwej okazji w swoich audycjach do jej piosenek sięgał. I ciekaw jestem, dziś to już jest nie do sprawdzenia, czy sięgnął kiedykolwiek po ten utwór. Dość dla Erty Kitt, proszę przyznać, zaskakujący repertuarowo. I gave my heart to you in old Lisbon that night. Under the spell of your charms, I felt your arms hold me so tight. 'Twas heaven to find such bliss in each kiss. I lost my heart, but I found one so true in old Lisbon with you. So true in old Lisbon with you. Prawda, dziwaczne w każdym calu, tak naprawdę. No ten chór męski to jest już osobny temat. Nawet Erta brzmi zupełnie jak nie ona. No ale przede wszystkim ta piosenka, a kto z Państwa bywa w Lisbonie, zwłaszcza w czerwcu, znają świetnie, bo to jest pradziejowy, niesłychanie wprost słynny taki temat, taka pieśń na imprezy tamtejsze. W czerwiec w Lizbonie to jest czas fesztasz. Wszyscy hulają sobie po świeżym powietrzu, piją piwo, wino, jedzą sardynki i śpiewają nieustająco wprost ten właśnie utwór, Lisboa Antiga. No i nagle, proszę bardzo, w takiej wersji zaskakującej. Ja się nie mogłem otrząsnąć po tym pierwszym spotkaniu. z tą interpretacją Rita Kittlisch, Boa, Antigua w języku Szekspira, naraz mówiąc. No dobrze, jak się Państwo domyślają, wciąż mamy włączone stare radio, a Rita nas zabrała do Lizbony, więc ja chciałbym dodatkowo jeszcze sięgnąć po naszą płytę z Jestową 13, tę część starą, ze starymi bolerami. I mówiłem, że myśmy znaleźli na ten krążek rzeczy z dziwnych części świata. Bolera napisane w Argentynie, w Chile, w Meksyku. To, że na Kubie, to nikogo nie dziwi. Ale może zdziwić kogoś, że także bolera lizbońskie właśnie, a przynajmniej portugalskie. Cristão da Silva. Desejo alguém que não sinta cansaço de apertar-me sempre, sempre em seus braços. Desejo alguém que também goste de mim, para seguir bem juntinhos os mesmos caminhos até ao fim. Desejo alguém de olhar sedutor para construir nosso ninho de amor. Alguém que não jure por prazer de jurar. Com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Ninho de amor, alguém que não jure por prazer de jurar. Com esse alguém é que eu vivo a sonhar. Com esse alguém. Cristão da Silva, jeden z najsłynniejszych pieśniarzy Lizbony. No właśnie, mówiłem, że na naszej sieście ze starymi bolerami są też dzieła z Lizbony, ale się potem poprawiłem, że z Portugalii, no bo Max, za moment, jeszcze z naszej trzynastki, Max, który po pierwsze urodził się na Maderze, a po drugie na boleriozie, śpiewa pieśnie nie o Lizbonie bynajmniej, choć to też potrafił zawsze, a pradawnym miasteczku Tomar w środkowej Portugalii. Jeśli Państwo czasami bawią w okolicy, to wiedzą, że Tomar słynie między innymi z największego zachowanego do dzisiaj, być może największego w ogóle w historii, klasztoru templariuszy. No więc za tym miasteczkiem powabnym tęskni nam Max. Na koniec dzisiejszej siesty ja się nazywam Marcin Kedryński i zapraszam jak zawsze za tydzień o tej samej porze. Tymczasem.